3. สังขารสูตรว่าด้วยสังขารภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรก 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนสุภกิณหพรหม 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์ประคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและเปรตบางพวกภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสังขารสูตรที่3จบพหุการสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอุปการะมากแก่บุคคลบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและนับถือพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ 2. บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ 3. บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลสามจำพวกนี้ที่ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลนี้การที่บุคคลนี้จะปฏิบัติตอบแทนแก่บุคคลสามจำพวกนี้ด้วยการตอบแทนคือด้วยการกราบไหว้การลุกรับการประนมมือไหว้การแสดงความเคารพการให้ผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรากล่าวว่ามิใช่จะทำได้โดยง่ายพหุการสูตรที่4จบ วชิรูปมะสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่า 2. บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบ 3. บุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปรียบเหมือนคนมีตาดีเห็นรูปได้ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทำลายไม่ได้ไม่มีแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลละถึงเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกวชิรูปมะสูตรที่5จบเสวิตัพสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรคบภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 2. บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ 3. บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต่ำทรามกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นอกจากจะเมตตาอนุเคราะห์บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจักมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจักดำเนินไปได้และจักเป็นความสำราญเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่า

ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาข้าวสารขนมต้มพุทราไว้ที่ชายพกบุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นไม่ได้นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลมีปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้เปรียบเหมือนหม้อหงายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลราดไปแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญากว้างขวางภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำเป็นคนเขลาไม่มีปัญญาสำหรับพิจารณาบุคคลเช่นนั้นแม้จะมันไปในสำนักภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจเล่าเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถาได้เพราะเขาไม่มีปัญญาบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลที่มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำบุคคลเช่นนั้นแม้หมั่นไปในสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถาครั้นลุกขึ้นแล้วก็กำหนดรู้พยัญชนะไม่ได้เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแล้วเลอะเลือนไปส่วนบุคคลมีปัญญากว้างขวางเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลที่มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลเช่นนั้นบันไปในสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นจำพยัญชนะได้มีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงทำที่สุดแห่งทุกได้อวกุชสูตรที่10จบปุคละวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สวิทธสูตร 2. คิลานสูตร 3. สังขารสูตร 4. พหุการสูตร 5. วชิรูปมะสูตร 6. เสวิตัพพสูตร7. ชิขุชิตัพพสูตร 8. คูทพานีสูตร 9. อันทสูตร 10. อวกุชสูตรสี่เทวทูตวรรคหมวดว่าด้วยเทวทูต 1. สพรหมกะสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุไนยบุคคลคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของบิดามารดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของบิดามารดาคำว่าอาหุไนยบุคคลนี้เป็นชื่อของบิดามารดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบิดามารดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุไนยบุคคลของบุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเท้าเพราะการปรนิบัติบิดามารดานั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์สพรหมกสูตรที่หนึ่งจบสองอานันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอหังการการถือว่าเป็นเรามมังการการถือว่าเป็นของเราและมานานุสัยกิเลสนอนเนื่องคือความถือตัวทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่พึงมีได้หรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์การที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่พึงมีได้ท่านพระอานนท์ทูลถามว่าการที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่พึงมีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบนั่นปราณีตคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานอานนท์การที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่พึงมีได้อย่างนี้แลอานนท์เราหมายเอาเช่นนี้จึงกล่าวไว้ในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคดังนี้ว่าบุคคลใดรู้อัตภาพของผู้อื่นและของตนในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบไม่มีกิเลสทำให้จิตโมหมองไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความทะเยอทะยานข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วอานันทสูตรที่สองจบ 3. สารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเราแสดงธรรมโดยย่อก็ได้เราแสดงธรรมโดยพิสดารก็ได้เราแสดงธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารก็ได้แต่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงธรรมหาได้ยากท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงธรรมโดยย่อพึงแสดงธรรมโดยพิสดารพึงแสดงธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารจักมีผู้รู้ทั่วถึงธรรมได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจักไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเพราะภิกษุไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและเพราะภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัยอยู่เราจึงเรียกว่าภิกษุนี้ตัดตัณหาถอนสังโยชน์ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้ยิ่งด้วยการละมานะได้โดยชอบเราหมายเอาเช่นนี้จึงกล่าวไว้ในอุทยปัญหาในปารายณวรรคดังนี้ว่าเรากล่าวอัญญาวิโมกซึ่งเป็นธรรมสำหรับละธรรมทั้งสองคือกามสัญญาและโทมนัสเป็นธรรมบรรเทาถีนะความง่วงเป็นธรรมปิดกั้นกุกุจจะความร้อนใจซึ่งบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและสติมีการตรึกตรองธรรมเป็นธรรมเกิดก่อนและเป็นธรรมเครื่องทำลายอวิชชาความไม่รู้แจ้งสารีปุตตสูตรที่3จบ4นิทานสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรม3ประการนี้เหตุที่เกิดกรรม3ประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะความอยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. โทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. โมหะความหลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมกรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของเขาเกิดบุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันธ์ที่กรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปกรรมที่ถูกโทสะครอบงำเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของเขาเกิดบุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันธ์ที่กรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปกรรมที่ถูกโมหะครอบงำเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของเขาเกิดบุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันธ์ที่กรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดกระทบมีแก่นในถูกเก็บไว้อย่างดีถูกหว่านลงบนพื้นดินที่เตรียมไว้ดีในนาดีและฝนก็ตกดีเมล็ดพืชที่ฝนตกรดอย่างนั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์แม้ฉันใดกรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุ